muszę jak najszybciej być z powrotem z windy do klatki schodowej. Z klatki znów pod blokiem ten hajs, który zarobię, udorować może drogę inna. Od reszty kobiet czuję miłość i ogień, czuję, że to co mamy spełnia się z każdym rokiem. Tu bez mydlanych oper budzę się z tobą rano, uśmiech na twojej twarzy i wiem, że się udało. Inaczej być nie mogło, zresztą niech inni pieprzą. My mamy siebie, szarość tutaj zamieniam na piękno. W łóżku z tobą codzienność i tak bez końca balę. Czy Hawaje, czy Szczecin, czy dom, czy inne kraje, to jest moim zwyczajem flaterny, szarmancki, szczery jestem. Tym typem z boku kochasz ten styl flatery. Przeszywam cię wzrokiem, rozbieram cię wzrokiem. Pójdę gdzie tylko zechcesz, tylko pokaż mi drogę. Niech inni patrzą z okien łapczywie na nasze szczęście. Poznałem ciebie, jestem z tobą, nareszcie. Bez ciebie odpoczywam przy tobie, gdy z domu wychodzę. Najczęściej myślę o tym, że nienawidzę rozstań, a kocham powroty. To mój główny motyw, mam cel w swych działaniach. Szczęście dać kobiecie, nie dopuścić do rozstania. Wspominam wyznania, radość i niezgodę, bo sztuka kochania to znaleźć wspólną drogę. Uwielbiam cię pieścić, w potrzebie cię wspierać. Kocham cię przytulać, całować i rozbierać. Gdy przychodzi niedziela i leżę z tobą w domu, uwielbiam to, że mogę nie odbierać telefonu. Nie mówiąc nic nikomu, skupiam się na relaksie, na zapachu twej skóry, gdy w twoje oczy patrzę. Kocham ich blask, tak szczery jak u dziecka. Największa miłość to ta, która przetrwa. Is way.